30 rat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 lipca, minęła 18. Zapraszamy do Trójki. Michał Jędrkowiak, dzień dobry, a czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Zaczyna się spotkanie w sprawie rekonstrukcji rządu. W środę premier ogłosi nowy skład. Czerwone flagi nad Bałtykiem, 35 kąpielisk zamkniętych z powodu sinic. Po serii protestów odwołano koncerty rosyjskiego dyrygenta we Włoszech. W środę o 10:00 premier ogłosi skład nowej Rady Ministrów, przekazał po południu rzecznik rządu Adam Szłapka. A teraz właśnie, zgodnie z zapowiedzią, powinno się rozpoczynać spotkanie w sprawie rekonstrukcji. Wezmą w nim udział premier Donald Tusk, lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia wraz z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i Pawłem Ślizem z Polski 2050 oraz Włodzimierz Czarzasty i Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Paweł Śliz powiedział, że poszerzona formuła ma służyć rozmowie o planach rządu, a on jako szef klubu Polski 2050 nie widzi w tym nic nadzwyczajnego. Formuła została poszerzona, tak, po sobotnim spotkaniu pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, dlatego będą uczestniczyć o godzinie 18 na spotkaniu. Ja nie odkrywam kart przed negocjacjami. Mamy pewne oczekiwania, mamy pewne cele i z tymi celami idziemy, natomiast proszę nie wymagać, żebym ja przed tym spotkaniem o tym mówił. Na spotkaniu będziemy na ten temat rozmawiać. Włodzimierz Czarzasty, pytany o spotkanie, bardzo oszczędnie mówił o dotychczasowych ustaleniach liderów. Rozmowy koalicyjne w tak ważnych sprawach jak rekonstrukcja rządu powinny być prowadzone w ciszy, którą ja zapewniam, ze strony przynajmniej lewicy, i o nich powinien informować pan premier Donald Tusk. Zasad w tej sprawie nie zmienię. Po rekonstrukcji ma być mniej ministrów i wiceministrów. 35 kąpielisk w północnej Polsce zamkniętych z powodu sinic. Ustawiono tam czerwone flagi zakazujące wejścia do wody. Kąpiel w takiej wodzie może spowodować m.in. wysypkę na skórze, biegunkę, wymioty i bóle brzucha. Tymczasem nie wszyscy odpoczywający nad polskim morzem turyści sinic się obawiają. Nie boimy. Będziecie wchodzić? Nie, ja tam nie pójdę, jenom takhle na kraj. No ale to też woda. O, to nie wadzi. Jeżeli jest czerwona flaga i wiadomo, są sinice, to się nie wchodzi do wody. Ja przynajmniej nie wchodzę. Bo wiele osób to robi. Robię na własną odpowiedzialność, no ich sprawa. No nikt tego nie zabroni i ratownik nie może zmusić do wyjścia z wody. Dla mnie to jest czerwona flaga, nie wchodzę, sinica tym bardziej. Czerwone flagi są m.in. na kąpieliskach w Krynicy Morskiej i Gdańsku, ponadto od Łeby przez Jastrzębią Górę po Chałupy do Juraty. Jutro około 10:00 rozpocznie się budowa tunelu pod Zakopianką w Libertowie. Drogowcy zaczną budowę pod jezdnią prowadzącą do Myślenic. Będą duże utrudnienia w ruchu, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 700-metrowy odcinek tej jezdni musimy zamknąć. Kierowcy, którzy jadą w kierunku Myślenic, pojadą jezdnią, która zwykle biegnie w kierunku Krakowa dwoma pasami z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Jadąc w stronę Krakowa, kierowcy również będą mieć do dyspozycji dwa pasy. Jeden na dotychczasowej jezdni, a drugi na jezdni dodatkowej, która została specjalnie przygotowana na czas remontu wzdłuż Zakopianki. Po głośnych protestach odwołano koncerty rosyjskiego dyrygenta Waleria Giergijewa we Włoszech. Artysta miał poprowadzić orkiestrę na festiwalu Królewskie Lato w Pałacu Królewskim w Kasercie koło Neapolu. Walerii Giergijew jest wybitnym dyrygentem, dyrektorem teatrów operowych w Moskwie i Petersburgu. Pracował w La Scali, w Londynie i Nowym Jorku. Jest jednym z zaufanych rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Wsparł aneksję Krymu i atak na Ukrainę. Przeciwko występowi Giergijewa protestowała wdowa po Aleksieju Nawalnym, a nieco później ponad 16 tysięcy intelektualistów i artystów z całego świata, w tym laureaci pokojowej Nagrody Nobla. Zaproszenie Giergijewa na festiwal w Kazercie wzbudziło ostre polemiki we włoskich mediach. Przed chwilą dyrekcja festiwalu, wbrew stanowisku szefa regionu kampanii Vincenzo De Luki i prawicowych mediów, postanowiła odwołać występ rosyjskiego dyrygenta. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. klimat. We Wrocławiu, Trzebnicy i Oławie jakość powietrza jest dostateczna. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry lub umiarkowany, a najlepiej oddycha się w Ostródzie i Malborku. Ponad 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Największe zagrożenie pożarowe występuje w województwach opolskim, śląskim, dolnośląskim i wielkopolskim. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi wzrostami stanów wody na całym zachodzie, a także w centralnej i południowo-zachodniej części kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Trójce i Dariusz Urbanowicz. Polscy siatkarze z bilansem 8 zwycięstw i 4 porażek zakończyli fazę interkontynentalną Ligi Narodów. W ostatnim meczu turnieju w Gdańsku pokonali Francję po zaciętym 5-setowym boju 3-2. Przypomnijmy, że właśnie z Francuzami podopieczni trenera Nicoli Grbicza przegrali w finale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, sięgając tym samym po srebrne medale. Mówi środkowy Jakub Kochanowski. To, co było w zeszłym roku, to było już tak dawno temu, że nie ma co do tego myślami wracać. Ja osobiście uważam, że ich drużyna, mimo że nie jest personalnie jakaś mocno pozmieniana, to i tak jest jednak inna, bo każdy sezon to jest nowe rozdanie. Nasza drużyna jest trochę inna ze względu na kontuzje i ze względu na jakieś tam właśnie przerwy związane z powrotem do zdrowia, także to jest zupełnie inna historia i fajnie, że akurat tą naszą polsko-francuską historię w tym sezonie zaczęliśmy od zwycięstwa. Turniej finałowy Ligi Narodów Mężczyzn odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia w Chinach. W ćwierćfinale biało-czerwoni zagrają z Japończykami. Natomiast nasze siatkarki rozpoczną finały Ligi Narodów w Łodzi od meczu z Chinkami. To już w środę o 20. Ostatnimi czasy coś drgnęło w polskiej gimnastyce artystycznej. Małgorzata Szewczuk, Maria Aszklar, Melody Wąsiewicz-Hanc, Julia Wojciechowska, Madoka Przybylska i Wesna Pietrzak zajęły drugie miejsce w Pucharze Świata w Mediolanie w układzie zespołowym z 5 wstążkami. Dziś przypada smutna 20. rocznica przedwczesnej śmierci najwybitniejszego polskiego tenisisty stołowego Andrzeja Grubby. Multimedalista Mistrzostw Świata i Europy, jeden z najwybitniejszych deblistów w parze z Leszkiem Kucharskim. A tak Andrzej Grubba komentował na gorąco po powrocie z Dortmundu zdobycie brązu w Mistrzostwach Świata w 1989 roku. Przed 2 laty w Delhi w Indiach było blisko. Przegrałem 3-1 z Tengi. W tym roku grałem równie dobrze jak przed 2 laty, bo przecież przed 2 laty moja droga, moje losowanie było trudniejsze. Dotarłem do ćwierćfinału, ale znowu tylko do ćwierćfinału w tym roku. Ten ćwierćfinał udało mi się przeskoczyć, no i mam medal, co prawda tylko brązowy, ale aż w singlu, więc myślę, że jest to dla mnie pełną rekompensatą tych do tej pory nieudanych prób ugrania tego medalu. Sport w Trójce wróci za 3 godziny. Na zachodzie deszczowo, spokojnie, popada też w centrum i na wschodzie, ale to dopiero w kolejnych godzinach. Jutro raczej pochmurno, miejscami deszczowo, gdzieniegdzie zagrzmi na termometrach od 27 stopni na południu i północnym wschodzie, właściwie do 27 stopni. Cieplej nie będzie na szczęście. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ostatnia godzina poniedziałkowego, zapraszamy do Trójki przed nami. Audycję realizuje Katarzyna Fryst-Wojtkowska. Telefony odbiera Daniel Leśniewski. Audycję przygotował Paweł Turski. Ja nazywam się Michał Jędrkowiak. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. Sporo mówiliśmy w ostatnich tygodniach o sytuacji na polsko-niemieckiej granicy. To oczywiście w związku z przywróceniem kontroli granicznych. A za chwilę zajrzymy na Łotwę i Litwę, które wzmacniają współpracę w zabezpieczaniu granicy z Białorusią. Ideas drifting away. Past- Litwa kontynuuje pomoc dla Łotyszy w ochronie ich granicy z Białorusią. To obecnie główna trasa przerzutu nielegalnych migrantów w głąb Unii Europejskiej prowadząca przez kraje bałtyckie. Sprawę śledzi nasz wileński korespondent Kamil Zalewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy pomoc Litwinów dla Łotyszy oznacza, że sytuacja na granicy białorusko-łotewskiej jest bardzo zła? Trzeba przyznać, jest trudna, mówią o tym też sami Łotysze, a także Litwini, ale presja na ten odcinek zewnętrznej granicy zaczęła się już wiele miesięcy temu, zresztą latem zeszłego roku Łotwa też miała z tym poważne problemy. Kłopotem dla samych Łotyszy jest nie tylko to, że liczba migrantów, którzy próbują sforsować łotewską granicę, jest dosyć wysoka, jak na możliwości oczywiście ze strony łotewskich służb, ale także działalność kurierów, czyli osób, które są wynajęte i próbują przerzucić migrantów lokalnymi albo też leśnymi drogami przez tak zwaną zieloną granicę dalej na zachód. Pamiętają pewnie państwo, że tuż przed wzmocnieniem kontroli na granicy polsko-litewskiej, dosłownie godzinę przed, wpadł Estończyk, który lokalną drogą pomiędzy Litwą i Polską próbował przewieźć grupę Afgańczyków, którzy z kolei przekroczyli wcześniej granicę właśnie białorusko-łotewską. Takie osoby wpadają też na Łotwie oraz na Litwie. Łotewskie media piszą na przykład dzisiaj o Łotyszu, który w ten weekend został zatrzymany na jednej z takich dróg na wschodzie Łotwy. Podczas kontroli jego samochodu stwierdzono, że w środku znajduje się 6 osób pochodzenia azjatyckiego, bez aktualnych dokumentów, bez paszportów, a także ważnych wiz i zezwoleń na pobyt. Takie osoby są też zatrzymywane przez pograniczników litewskich, którzy wyjechali dzisiaj pomóc Łotyszom. Pierwsza grupa funkcjonariuszy ze swoimi psami służbowymi pracowała na granicy łotewsko-białoruskiej od początku lipca. Teraz wyjeżdża druga grupa. Pierwsza grupa przyczyniła się między innymi do zatrzymania 6 obywateli Etiopii, którzy przed tygodniem próbowali przedostać się na terytorium Łotwy. Zresztą jest to sprawa tutaj na Litwie komentowana przez media, dlatego że przede wszystkim mówi się o tym, jak to te psy służbowe chwyciły trop i namierzyły, można powiedzieć, swoimi nosami tych kurierów. Kurierzy zatrzymywani są także, tak jak już wspomniałem, na terenie Litwy. Osoby, które są przez nich przewożone, później w ramach readmisji przekazywane są łotewskim pogranicznikom. Podobna procedura oczywiście obowiązuje, jeżeli w Polsce zostaną zatrzymani migranci, którzy przedostali się na Litwę, wtedy te osoby są przekazywane litewskim pogranicznikom. Litwini, którzy wyjechali na Łotwę, oni przede wszystkim monitorują łotewsko-białoruską granicę, mają do dyspozycji swoje pojazdy służbowe. Mówimy o straży granicznej. Mówimy o Straży Granicznej, ale także służbach bezpieczeństwa. To są osoby, które pracują na przykład w wywiadzie kryminalnym. Takie dwie osoby wśród tych osób, które pojechały na Łotwę, też się znajdują. No i oczywiście te psy służbowe, tak jak wspomniałem. Litwini oczywiście mają do dyspozycji swoje pojazdy służbowe, niezbędne wyposażenie oraz broń. Z czego to wynika? Po pierwsze, Łotwa poprosiła o taką pomoc, stronę litewską. Wcześniej Estończycy również pojechali na Łotwę i też pomagają łotewskim pogranicznikom. Z drugiej strony Litwa nie ma aż tak wielkiego problemu na swojej granicy z Białorusią. Tutaj w ciągu tych 7 miesięcy zawrócono ponad 900 osób. Żeby zobrazować sytuację, Łotysze zawrócili ponad 7 tysięcy osób, czyli ponad 7 razy więcej. Pewnie zastanawiają się państwo, z czego wynika słabość łotewskich służb. No, mają one do dyspozycji trochę gorszą infrastrukturę na granicy niż Litwa czy Polska. O ile tutaj powstała fizyczna bariera już jakiś czas temu, naszpikowana elektronicznymi czujnikami, o tyle na Łotwie zaczęła ona funkcjonować trochę później. Poza tym Łotwa ma też granicę nie tylko z Białorusią, ale również z Rosją. Tam takiej bariery nie ma, zatem ta strefa przygraniczna jest większa. Problemem może być też, jak mówią łotewscy dziennikarze, słabe zabezpieczenie naturalnych przeszkód, takich jak lasy oraz rzeki, które oczywiście mogą też być wykorzystywane do nielegalnych przekroczeń granicy. No i jeszcze jedna sprawa. Wschód Łotwy to tereny trochę mniej zamieszkane niż na przykład zachód. Tam też jest większa bieda, dlatego grupom, które zajmują się przemytem ludzi, czy też nielegalnym przerzutem ludzi, o wiele łatwiej jest nakłonić lokalnych mieszkańców, którzy chcieliby na przykład w ten sposób sobie, powiedzmy, dorobić. Co prawda brakuje aktualnych danych, ale jeszcze przed rokiem, czy 2 lata temu, tacy kurierzy mogli dostać za taką robotę od 1000 do prawie 2000 euro jednorazowo. Skoro o granicy rozmawiamy, teraz o granicy łotewsko-białoruskiej, to porozmawiajmy jeszcze może chwilę o granicy polsko-litewskiej. Jak tam wygląda sytuacja? Kontrole trwają. Jak to wygląda? Jak to jest komentowane na Litwie? Tak, kontrole trwają i tak naprawdę tych komentarzy nie jest zbyt wiele. Na początku po wprowadzeniu tych kontroli i mieszkańcy i być może niektórzy politycy troszeczkę obawiali się tego, że powstaną korki na granicy. Nic takiego się nie dzieje, chociaż w miniony weekend doszło do takiego zatoru po stronie litewskiej w kierunku Budziska, aczkolwiek dosyć szybko, bo w ciągu 3-4 godzin ten korek został rozładowany. Litwini nie zmienili swoich planów wypoczynkowych. Nie widziałem, nie słyszałem żadnych takich komentarzy. Mało tego, przez granicę w kierunku Polski przejeżdża się dosyć płynnie i dosyć szybko. Przypomnę Państwu, Polska Straż Graniczna prowadzi wyrywkowe kontrole. Oczywiście lepiej wybrać drogę na przykład przez ogrodniki. Tam ruch jest spokojniejszy i mniejszy. Aczkolwiek jeżeli ktoś z Państwa również pojedzie przez Budzisko, czy też skorzysta z innego z wyznaczonych punktów, gdzie można przekroczyć tę granicę, to też nie powinien mieć większego problemu. No i przede wszystkim, jeżeli już zostaniemy wytypowani do takiej kontroli, no to zostaniemy poproszeni o to, żeby zjechać na parking, tam gdzie znajduje się ten zielony kontener Straży Granicznej. No i pewnie trzeba będzie pokazać bagażnik, a także przekazać do sprawdzenia swoje dokumenty, powiedzieć o celu podróży. Aczkolwiek jak byłem na granicy polsko-litewskiej, zauważyłem, że Polska Straż Graniczna zwraca uwagę przede wszystkim na busy, na większe pojazdy, tam gdzie nie widać, czy ktoś gdzieś z tyłu siedzi i takie właśnie samochody, takie pojazdy, takie środki lokomocji są zatrzymywane. No i jeszcze jedna uwaga, kontrole prowadzone są również wśród pasażerów pociągu jadącego z Wilna do Warszawy, do Krakowa w trakiszkach. To jest kontrola paszportowa, to jest kontrola nie tylko paszportowa, jeżeli ktoś się oczywiście legitymuje się dowodem osobistym, no to też taki dowód musi sprawdzić. Takich kontroli nie ma z kolei w kierunku Litwy. Tutaj Litwini stawiają na mobilne patrole, które co prawda mogą gdzieś tam nas na terytorium Litwy wyrywkowo sprawdzić, ale nie muszą. Garść przydatnych porad od Kamila Zalewskiego, naszego wileńskiego korespondenta. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, życzę dobrego dnia, do usłyszenia. Do usłyszenia, 18 minut po godzinie 18. Teraz jak Jane Birkin, pierwiastek z trzech na antenie trójki. Chciałam być ich.

przemysł prawdopodobnie będzie miał mimo wszystko i tak dodatni wkład w nasze PKB. Ale to, co widzimy pozytywnego w gospodarce, to to, że rusza budownictwo. Mamy w skali miesiąca wzrost produkcji budowlano-montażowej o 10% i blisko 2% w skali roku. To sygnał, że jednak inwestycje w Polsce ruszają. Oczywiście będą to w większej mierze inwestycje publiczne, a nie prywatne. A inwestycje są potrzebne, bo sama konsumpcja krajowa nie wystarcza, aby ożywić nasz przemysł. Ponad 1 000 000 wniosków złożyli od stycznia zainteresowani rentą wdowią. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca ją od początku lipca. Renta wdowia to połączenie wypłaty własnej emerytury lub renty i renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Jedno świadczenie wybrane przez seniora jest teraz wypłacane w całości, a drugie w 15%. Katarzyna Krupicka, rzeczniczka podlaskiego ZUS-u, przypomina, komu przysługuje renta wdowia. Z łączenia wypłaty dwóch świadczeń skorzystają wdowy, które mają co najmniej 60 lat i wdowcy w wieku co najmniej 65 lat. Dodatkowo w dniu śmierci męża kobieta musiała mieć ukończone 55 lat, a mężczyzna w dniu śmierci żony co najmniej 60 lat. Połączona wypłata świadczeń będzie mogła wynosić maksymalnie trzykrotność minimalnej emerytury, czyli obecnie 5636,73 zł brutto. Na stronie ZUS.pl zainteresowani mogą sprawdzić, czy mają prawo do renty wdowiej, czy nie, a w specjalnym kalkulatorze policzyć jej szacunkową wysokość. Informacji udzielają też pracownicy ZUS-u w placówkach i na infolinii. Od spadku od prawie 0,5% nowy tydzień na warszawskiej giełdzie rozpoczął WIG20, czyli indeks największych spółek. Dolar kosztuje dziś po południu 3,62 zł, a euro 4,24. Noc burzowa i deszczowa w sporej części kraju. Na zachodzie już grzmi i te burze będą się przez Polskę przetaczać również jutro. Miejscami popada grad, może wiać do 90 km na godzinę, plus tego taki, że jutro będzie trochę chłodniej, do 27 stopni. Pan Zdzisław donosił o żniwach na polach między Nerem a Wartą i jest ad vocem. Mówi Robert ze Świdnika. Otóż pan słuchacz powiedział, że przy żniwach właśnie koszą żyto o zimę. No, to z tego, co ja wiem, to żyto tylko jest o zimę, bo jest pszenica jara i o zima, jęczmień jary i o zimy. Owiec to tylko na wiosnę siejemy. Niemniej pozdrawiam wszystkich żniwiarzy, bo jak byłem młody, to przy żniwach właśnie o tej porze, 21-22 lipca zaczynaliśmy żniwa, żyta. Bardzo cenię tę pana precyzję, panie Robercie. A już za minut parę o tym, jak sobie radzić, gdy pracować trzeba, a dziećmi nie ma się kto zająć, zwłaszcza w wakacje. Mamy dużo sąsiadów w tym samym wieku, więc czasami dom jest pełen dzieci. No i to jest oczywiście, że to jest wyzwanie, żeby to wszystko ogarnąć. Takie słodko-gorzkie uczucia, jak to w rodzicielstwie. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Proszę zostać z nami. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wakacje to z pewnością szczęśliwy czas dla dzieci, pełen relaksu, czasem może i przygód, ale to jednocześnie podwójna praca dla rodziców. Jak Polacy sobie z tym radzą i czym w czasie wakacji zajmują się dzieci, pytała Anna Lwowa. Różne fajne rzeczy. Teraz się zajmuję właściwie moimi sprawami. Niezbyt się bawię z dzieciakami. Leżę i o czymś sobie myślę. Nie wiem, o szkole. Najczęściej to każde wakacje wyjeżdżam gdzieś. Do Warszawy lub w góry często wyjeżdżam. Bardzo lubię jeździć rowerem. Kąpać się w basenie w hotelu. Ze 3 dni może by się przydały samotności, ale z nimi też jest fajnie i też wypoczywam. No jest to na pewno zmiana normalnego trybu życia. I oczywiście jest to pewne takie wyzwanie, żeby tutaj i zorganizować pracę cały dzień, i zabawę i wszystko dla trójki dzieci, które są w domu i są jeszcze całkiem małe. Mamy dużo sąsiadów w tym samym wieku, więc czasami dom jest pełen dzieci. No i to jest oczywiście, że to jest wyzwanie, żeby to wszystko ogarnąć. Takie słodko-gorzkie uczucia, jak to w rodzicielstwie. Zazwyczaj pracujemy powyżej 8 godzin dziennie. Trzeba się nieźle nakombinować, żeby coś wymyśleć. Pół kolonie w międzyczasie dla synka zorganizowałam i to wszystko. Cieszę się chociaż z tych 2 tygodni. Takie są realia. Również szkoły proponują lato w mieście, ale trzeba mieć na to pieniądze. Jeśli ktoś nie posiada takich funduszy, albo też no, nie ma nieocenionej instytucji, jaką jest babcia, to po prostu musi liczyć sam na siebie. Mam 2 dzieci w wieku szkolnym. Ciężko jest siedzieć z nimi na przykład cały dzień w domu, kiedy pracuje się na tak zwanym home office. Zawsze potrzeba gdzieś wyjść, czy to na plac zabaw, czy może na basen. To jest naprawdę strategia, żeby wszystko zaplanować. Tak, to jest dla rodziców bardzo trudny czas. Nawet są takie memy w internecie, że wakacje się zaczynają, dzieci się cieszą, a rodzice wszyscy się smucą i ludzie bardzo często przychodzą do mnie, zastanawiają się, co zrobić. Ewelina Piwowąska, psycholożka. Te siatki wsparcia są bardzo ważne. Jeżeli nie babcia, nie dziadek, no to może gdzieś tam ciocia, tak? Nie bać się też prosić o pomoc, że jestem w tym sam i ja muszę sam to zrealizować. Szukać właśnie takich małych miejsc, gdzie za drobną opłatą na przykład na tydzień dziecko może codziennie od 8 do 15 na przykład spędzać tam czas. Koszt tygodniowy opieki nad dzieckiem może wahać się od kilkudziesięciu, kilkuset złotych, nawet do kilku tysięcy złotych. Piotr Maszczyk, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. 20% ludzi w Polsce deklaruje, że ich dochody bieżące pozwalają wyłącznie na sfinansowanie bieżących wydatków, że nie są w stanie niczego zaoszczędzić, a to oznacza, że w okresie wakacji, kiedy mamy takie ekstraordynaryjne wydatki związane z naszymi wakacjami, z opieką nad dziećmi, środków, żeby sfinansować tę opiekę nie ma. Pewnie sporo osób jest stać i one tworzą popyt właśnie na przykład na wyjazdy zagraniczne dla dzieci, a część osób niestety będzie miała z tym problemy i dziecko spędzi wakacje, jeżeli samorząd organizuje tego typu akcje właśnie na różnego rodzaju programach Lato w Mieście, albo będzie siedzieć po prostu w domu. No tak to jest niestety. Niestety. Problem jest zwłaszcza wtedy, gdy babcie, które mogłyby zająć się wnukami, na przykład mieszkają na drugim końcu Polski. No ale cóż, trzeba sobie jakoś radzić, pracować z domu, jeśli ktoś może. Anna Lwowa zajęła się tym tematem. Can we talk about our differences? We don't talk, don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. śpiewającą kością. Jestem śpiewająca kość, jak w bajce. Śpiewająca kość. Minie jak sen. Wszystko minie jak sen. Nie spotka cię, zawyję dla ciebie i twoich smutków. Oboje udamy, że śpiewam we śnie. Co miałem, to zgrałem. Kim byłem, już przeszło. Mam butelkę złego snu. Wszystko zmierzchło. U nas, czyli w Sosnowcu, jest tak ciepło jak u was. O, to ciekawe, bo u nas jest tak ciepło jak w Sosnowcu. Oh,

Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Do soboty. Wszystkie lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt. 70% taniej. Do tego wszystkie karmy dla psów i kotów Maxi Natural. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie produkty Fery. Drugi tańszy produkt. 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 produkty, maksymalnie 1 z rabatem na kartę.